چه عرفات بستن، چه مزدلفات بستن و منای حتی رسیدن که چه منای منای جند دون دراجینتی و بین منا و ترمکه ها رو چی سی میده فاصله بدن یعنی پچی میده منطقه که به کعبه برسند و دی منحوسین و ناروائین اراده جامعه نمن بکشینند و کعبه انجام بدن کعبه را خراب بکنند. الله تعالی چه دریایی مگاه در جماعتی موری پرنده که قرآن را این نام عبابیل یه بوده ره لاخی مولانا هر یک مولیا سی جوب بوده یکی ای چنگ بوده یکی آ چنگ بوده یکی سو بوده و این سنگریزه ها این مرگان به هر جایی که جا به هر فیل سواری سرش بجن جدن درش شام چه اتوما اون به اتوما هم مؤثرتر کار کرد و چه بسا برسید که آسن اگر فیل سوار سر کربه یا بلک بدین چمو در شروعی گوشی بره با بدن دوگار باز تا نشتنگاه دریا آیه فیل برکی سوره ها بود چون فیل نافقه دریا هر نمیده بگیرم و ای به ما خدا تعالی دشمنان کعبه نابود و ویران همشا بی حادثه عظیم که پیشی هر ایوالی عبد مطلب به نمبر بیلوک زنده لد و نبی علیه السلام و والده متحره حضرت بیبی آمنه یه وقتی آیه شکم که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات گرامی موجود در که ما رو شکم که عربانی که ها بنا به همه حادثه یه سال نام مشهور بود سال پیلی پیلان سال چون بلوچان تا سجلی سال مشغوله بشه سال مشغوله یا بده که حادثه عظیمی مناسبت ها مشمه بلوچی استراته ها همه سال و همه تاریخ به همه حادثه ها نسبت بیوشی فلان سال فلان واقعه سال همه سالی که فلان حاکمان جنگ بود فلان سالی که فلان حادثه بیشید در عیان اهل مکه و عربان آدار بره آثار نام بود بیلان سال هزار و چهارصد و شصت و خورده سال پیش عام الفیل سال دها همچین ماهی که ادنام ربیع الاول و اتفاقا آثار ما چون ربیع قول اول ربیع به مانند بهار بهارگاه و فصل هم قدرت این موسم هم طبیعت و زمان بهارگاه که زمستان چلا و گرمار نه بهارگاه طبیعت ظاهر وضعیت هم بهار یک کوهان لاله‌زار دارد و معنویت لحاظ ایمان به معنویت که بهار هم به عالم وجودی در تشریف فرماید اما بهار حقیقی جناب محمد مصطفی علیه السلام پیوین نوزادی در ماها به دنیا یاد که این بهگی بهار و زمستان و گرما و چهار فصل سال و خود سال و ماه و روز و تمام زمین و زمان برکت همه وجود را قدر کنید و مسلمیت اتفاق دارن این مسئله تا واضح را قبوله و بلا محابه کرد و اتفاق دارن بیلی حبران واضح را قبوله و بلا ماه دوشنبه رو چی هفته رو جنگ دو قبوله دارن یعنی این حبر قدری که نه یک شنبه بوده نه یک دو شنبه بوده سه شنبه بوده نه چهار شنبه بوده نه شنبه بوده و نه پنج شنبه بوده نه جمعه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متفقا یک نفر گوینده این حبر نیک به همه غیر از دو شنبه هم بده بين اهل التشريع بالنسبة لهم اختلاف. التقياس اهل التسنن واهل التشريع بشكلوا افضل. بل قول المشهور كتبنا اهل السنة امام ما محققين. محققات نزل جواهات موجود. محققين التحقيق شكتن وانا بشكل هم ربما بواهات. ولی عموما مشهوره چیزی که مشهوره همه مشهوره در پاکه در بیرم دوازده همه ربی اول مشهوره در بیرم رسولیم و بعضی که در سندگاه به برادران تشکیو هم بشه به دوازده همه ربی اول ولی قول مشهور نزد برادران شیعه حد همه ربی اول به این مناسبه دا نظام جمهوری اسلامی مسئله های حقیقت که این فرقت لفظی ها چیست کنند و دوازده هم تا هفته هم بوشش که هفته بهده این کلی هفته ها با هفته میلاد ایران شده به مسلمین در این هفته ها و در این کلمه علیه الصلاة و السلام زندگی ها بیش از این دیگه ایام سال برگردند یاد بکنند و یاد وارا تازه ببینید و در بافت زندگی پیغمبر علیه السلام و السلام هدف از دیستان حضرت علیه السلام ایجاد امت واحده در روی زندگی انا هاکی امت امت واحده و انا را حکم را ولی این مطلب که مروچی من عنوان دنم موضوع رحلت و وفات رسول خدا صلی الله علیه و این بیان مسئله اختصاصی من مسئله و مذهب اهل سنت و جماعت کسی به اشتباه ما بکنی ما بلیگر یک کلیسه را بزر حمله داریم و هر کس بودی عقیده و معتقدات که باید اصلاح و باید پیشوا و آنسرا معتقدند و در کتب نوشتگند موظفید که همان اتفاق دارد در مکتب برادران تشیع عقیده برشی که آن حضرت علیه السلام 28 سفر از دنیا بگرد اما اهل سنت نزدیکا نویسندگان اهل سنت بازم شیعه شما را روشن کرد کلن متفق اما یک نفر رای خلاف نداره که تاریخ ماه رحلت پیغمبر علیه السلام هم قبول از میان نویسندگان اهل سنت یک نفر و قائل به شبه که آن حضرت غیر از ماه ربیع الاول از دنیا رحلت فرمود و باز به شبه هم اتفاقا روز رحلت بدان ماه دشمن از این جهت حضرت تعالی رحمت الله علیه حکیم الامت مولانا سید اشرف علی تعالی رحمت الله علیه ارشاد فرمود که دوشنبه روز هم یوم عید و هم یوم حزن و ربیع الاول ما هم شهر ربیعی و هم شهر الحزن یعنی این ما از یک دیدگاه ماه عید برای مسلمان به یاد ولادت با سعادت رسول خدا علیه السلام که در این محبت این ماه برای خوشیه و عید ما و وقتی که به یاد اشیر گفتی که همه ما اقابلا حضرت آقای نامدار علیه السلام چه این دنیا رهلت فرمانده و آیه جدایی داغا آیه فراق سوزا جان سرانی کلوبا خدا دیدار کر یہ ماہ ماہ حسن جمعہ ہمیں میں دوشنبے اوچ ہر ہفتہ کے تکرار بھی از یک جہتی کو سرمان یاد کر بکی دو جمعی نبی کے دنیا ہے در دوشنبے اوچ بنابی یک نوش فرحات و شادمانی از یک جہتی کل امریکہ و وقتی کی بھی طرح میں رو بیگے بدا ہمچین دوشنبے اوچا بعد از گزشت 63 سال از عمر مبارک در سال اوائل سال 11 هجری بعد از هجرت 11 سال آغاز می واجد شی دنیا رحلت فرمائید تا برای مسلمان علی روز دوشنبه یوم حزن قرار غم و ناراحتی اندوه بچه و حضرت طالب رحمت الله قدرت جبیری خدا تعالی عشار این شده ای حکمت مقدر فرمائید مسلمانان کی درس بدن که مراسم الهی تعیین کنه شما اختیاری چیزی نه خوشی و غم ایام تعیین کنه و آیین مقرر کنه در دسترس شما نه چه بسا که شما اگر به روچه این روچه روچه جشن و خوشیه گیرید از قانی مگا همه روچه جد این هم روزه غم و قصه و فریشانی رو نه بیرد اندوه برد از این جهده که مسلمان و تیمورا به خدا سپرده بدند و هدفا بالاتر از ایشی که تنها توجه صرفا پیشی ببینید که چنین شخصیتی در چه روچه پیدا کنده و در چه روچه بخواد کنده به آن شخصیت هدف والای بیمگا و نظر بلند کردی که این شخصیت بعد از ولادت تقدم و وفات چه آیه ولادت و چه برکاتی وجودی هم برای مردم دارد و از آیه عمر شریف معمولیت بگیره تا لحظه وفات و آیه زندگی هدف برنامه کار آیه هدف آیه مقصد آیه اساس آیه مراد، آیه مرام، آیه راه، آیه روش، آیه سنت چی بود؟ این شیه در نظر گره کنید که همه باید آن حضرت در قدم چیز بود در مسلمان قدم چیز بود همه باید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زهد و تقوا اختیار بود در زهد و تقوا اختیار کنید همه باید آن حضرت علیه السلام شرفیزی بکن شرفیزی بکن همه به امکان حضرت علیه السلام خوشی مرایم کنو جشن گرده جشن بگیری همه به امکان حضرت علیه السلام اندوهناک بوده چه مواقعی اندوهناک ببین همه کارهایی که آن حضرت بودگن برای دین و دنیا همه کاران بگن همه دو که آن حضرت سیاست مداری بوده همه به سیاست مداری بگن همه به حکومت داری که آن حضرت بوده همه به حکومت داری بگن همه به کشرشینی و فقیری که آن حضرت بوده همه به کشرشینی و فقیری اختیار بگن خلاصا در هر بوده مسلمان هدف باید قصوه آیه نمونه آیه قلبو آیه طریقه زندگی واسطه بهترین نمونه و قصوه حسنه به تعبیر قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی به بکر الله باقی فرمانی لقد قام لكم رسول الله رسول الله به مصطفى برسان که شراب دین حبوز اگر به او نرسیدی تمام دوله حق است و ایشی هم از اجائب تاریخی که مردم بررسیدن با دیگاه تاریخی که ما داریم ما یعنی ما اهل سنت داریم آن حضرت مواقف مهم انعطاف های مهم تحولات مهم در زندگی بیشتر دوشنبه رو جو پیشتر ولادت در دوشنبه هجرت از مکه در دوشنبه ورود در مدینه دوشنبه و وفات در روز دوشنبه و وقایع دیگری مفصلا در زندگی دا دوشنبه دارد عربی تا یوم الاثنین دوشنبه الى حضرت شیخ اکبر فیلسوف و صوفی وعارف وعالم بنزيل عالم الإسلام حضرت الشيخ أكبر محب الدين ابن العربي رحمة الله عليه إنه طيب يا أنت شيشان شتاب إنه طيب يا الله الجلالة قرابة النبي زندقية مهمين مواقفه مشاهده یادگاری حالات و تحولات زندگی ها دوشنبه رو چه مختص قرار داده به اشی تا این نتیفه اشاره می که جز خداوند زلجلال وحدانیت و یگانگی و یکتایی صفت هیچ تحری حتی پیغمبر هم مالک نه و یکتایی و یگانگی و وحدانیت خاص به ذات رب العالمین در نداشه چون دوشنبه تحقیقیت مانا بود برحال چون مسئله ولادت بسر و مطرح و همچه سلاح برشی و دیگه رو به پاک تضایی بعد هرچی وقت خجاب کرد موضوعی رهلت طرف ها اشاره میدی که در دیگاه اهل سنت رهلت آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم در همین موقع بود تا کسی این سوی برداشت نکن که ما فقط نسبت به ولادت آن حضرت علیه السلام متوجهیم و نسبت به رهلت و وفات جان گداز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم جامع اهل سنت کی تفاوت میں تیری راہ مطابق میں علماء اتفاقا معتقد ان کا حضرت ماہ وفات کا بھی یہ ترتیبات کے فرمانے کے ابتداء بیماری ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حجرہم یا نوزدہم سفر شروع و بر اثر محاسبه ایتران کجا بشن که این روز چهار شنبه بود و حضرت بیماری ظاهرا از سردرد با درد سر آورد سر مبارک تا شدت درد و کم کم به تب منجر به اندازه ای که پیروات یه حتی که صحابه اکرام ادهی واجه خدمت رستن که بدن مبارکش دست برد و در حالی که واجه بدن شریفان یک چادری بسیار کلوفتی و بزین مایاردگه چادر سرا حرارت واجه بدن مبارکه با شدت احساس بود حالا سر شدت دارد و صحابه عرض کنی رسول الله صلی الله علیه وسلم این تبخیل شدیده فرمایدی من به اندازه دو نفر اتبا تبخیل صحابه عرض به توازه تی سواب معنی به دو دوله دو برابره بیشتر نسبه بیا رسید و همه دا آن حضرت فرمایدی بله مؤمنا هر بینی صدمهی برسید هر بینی تکلیفی برسید هر بینی مراحتی بیشتیه الله عزت جلال اعای گناهان دورکن یا گناه نیغل گرجان وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار شنبه ای مرض بیشت حضرت سیدہ ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ واجه دواری عمالی بیولی و تا پنج روچا بیماری زیاد سقیق نهد نوبت به نوبت با جواب که دواری بیوغان نوبت رعایت کن کسی که جنین چند جنین بعد نوبت رعایت کن ولی پنی رو چه بعد دو شمعه دو جا آن حضرت احساس شدت بیماری فرمانی بین طریقی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهای فرمانی که اجازه بگید از طرف آن حضرت چه آن دواریان اگر راضی بند آن حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنهای لولتها تا بیماری هم رو در جون نقل حرکت خود مگر ایام مرض و بیماری همه رو بسرد و این بحث کجا مستقلی ما وقتی نداره آن حضرت غالبا اشاره بوده گه که مرض و حضرت مرض و وفات پیش نشی آن حضرت علیه السلام که وفات 80 روز پیش وادت حجۃ الوداع فارغ بود، یعنی قریب کمتر از 3 ماه پیش آن حضرت حجۃ الوداع آخرین حج بجای آر گیا که قبل از آی سوره اذا دعا نصر الله والفتح نازل و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره. ان حضرت مرتب رسول تا سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا بحر تقدير دیگر اکثر ایام دا تسبیح و استغفار کلام زبان مبارک سر جاری تلك رسول الله. وما حدث الوداع تا آیه تکمیل فيه اتمال دین نازل بودگانی يوم اتمامت لكم دین و اتمامت عليكم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دین. وقتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات زیادی ها مثال ریزی در لابلای این مطلب ها آن حضرت رحلت واقعی بیان کنند نیاز به یک فرصت مفصلی دارید، ما کلیات طرف من اشاره کنید. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنی اشاره بوده گرد و حدیث آنی حتی که نبی بدون اجازه پیغمبر اگر روحی کمس کنه که نبی تب ملک اجازه نگید چنه پیغمبر اختیار ده پیغمبر بعد اختیار بکن مو آنی اختیار بتا بکن و یا از جانب خداوند متعال آن حضرت اطلاع دیا بودتا که تو حد و تی معمولیت نبوت انجام داد و آقالی که تو رحلی بودتا یه تے تو آئیے تکمیل کو انجام تو تو وظیفہ انجام حج بیت اللہ حج البیت وظیفہ ہم تو ادا کو بیت زیارت تو بتا نو نومد رستا کے رب تو بیت زیارت تو ملو آلائی فرشتیان تی دیدار نیازمند یا اجازه دا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چه دوشنبه رجا تا آدل دوشنبه که تاریخ رحلت آن حضرت علیہ السلام هشت روز بیل عشق صدیقا رضی اللہ عنہ منزل آن چه معلومی که جمعه آن حضرت العرب بیماری ایام حدود 13 روز این ایام که تا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک تھا ادنا ترین بقول ما شما صحت و طاقت احساس فرمائیں مسجد شریف اور رفت عملی مبارک نماز قبل از رحلت دو شنبه ها متگر حدود 5 روز پیش 5 شنبه پیش نبی علیه السلام و این مقدار حالات ظاهران چون پیشا بهتر است صحابه کرام یعنی ادهی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرایا حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جمع نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ یا کلم یو قابسی بیاری من برا شما یه وصیت نامه ای بنویسم که بعد از آی شما گمراه هم نبید اهل مجلس ها در میان اختلاف پیدا بود کاغذ بیارم کلم کاغذ جمعه بعضی آب کشک میارید از جمله حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائید که نیازی دید به طرف کاغذی آب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را شدت بیماری ها نراحت این پرس و از حسید کرد خدای قرآن و نبی کریم علیہ السلام 23 سال پیغمبری زندگی شبان روز همراهی داری ای بصوای حسنا زندگی سنت برای ماشمار کافی نہیں کیا لون ہمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بگنے یا کتنی دباب بطور انکار در حد یعنی استفام انکاری با حضرت عمر صلی اللہ احجر استفیمو یکی عمر میرے جو کرم قارس دارے یعنی بزاتی منفور اشی معظمت عن حضرت علیہ السلام تب سر زیاد واجه بلا تشبیر رتبت کنه زنا و جوڑه کی ملکینا و نباد ما کامیز بیاری مالی دستور سلام عبر کنی و از مجدده ما نمیاری جست کنی استفهمو بازی ای حبرات اسمار دادا به حضرت عمر که درور بیا حضرت عمر این جبلا بیشت آدگرانی حبرات اسمار دادا ایمان دستا بزرگان حربیت وجود دارد حضرت علی بود عباس بود بعد امام بود مردن بود وقتی بیدی پیدوکان زیاد بود بعضی فرمایی که قرآن و سنت ما را کافیان هنو واجه کشن قصیل بکنی واجه تکلیف مریض دید نبی علیه السلام فرمایی که تو سر صدا زیاده، تق شدت سر درد زیاده آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که شما قاد آئی بروی منا ببین حالتا بیدید آحالی که من آئی تو دران بیدترم شما آحالتی که شما همین آئی دانم بکرد این جمله فرمائی تو هر از این جماعت پراکنده بودا پدا هم آن حضرتا چند وصیت زمانی فرمانید این نقطه های قابل توجه می بیش اندشی آمدن هم بگی اصرار هم نفرمانید کلم قابل بگارید ولی باز هم بعد اندشی زبانا چند وصیت فرمانید اولی وصیت اشی فرمانی که مشرکین ها چه جزیره عراق در کلیه تزخاک جزیره نمای عربی ها که در جغرافی ها جزیره نما مشرکی جزیره تون عرب ها مشرکی ها چلا در کرد که هیچ مشرکی در جزیره تون عرب باقی نما دومی وسیعت اشی فرمایید که وقتی که وفود آید یعنی دیگه پادشاهانی تو امیرانی حاکمانی دیگه برایت مرکانی نماینده یا سرکاری نماینده یا حالت مسلمانی اسلامی حاکم پانگا من جانشینانی پانگا بعد از من آیان وقتی که برگردن رمد تبقا معمول حدیه تحفه چیزی بده اما کم شما دیست پانگا من وقتی که دیگه مرکانی پادشاهانی وقت نماینده یا تگا برای مذاکره رمد و هدف من یک اندازی خدا به حال آنه هدیه دیان کتا هدیه داتا آنه و اللہ سبتا اخلاقا دیکار آنه بودید سومی وسیعت بارایا یا آن حضرت سکوت فرمائی یعنی که راوی فراموش بودید آن حضرت چی فرمائی یہ حدیث بخاری و مسلم حدیث لذا بعضی شائعین حدیث فرمانت واجه سومی وصیت تبقواز روایت عشیت که قرآن سرا عمل بکن یا عشیت که حضرت اسامه یشکر اقنای جنگی بستی و جروف داشتری مدینه یک کوسی فاصله سره آیا رهادر بکن به شامی منوالا جهان یا بازی فرمانه که واجه سومی وصیت اشیه که بجانه که این قبر ها یک بوتی و بلا تشبیه بود خانه و ایدگاه قرار مده که بیرد خدا و خماکاران بگنه که بلا تشبیه بود پرستان و بودان دارو بگنه سجدگاه قرار مده دیگه و به بازی وشه که واجه سومی وصیت اشیه که نماز پابندی ها بگنه و غلامان خیالداری ها بگنه که نوکر غلامان سر ظلم بگنه والله عالم بعض فرمانه که آیا باری اکرم کاغذ هم واجه شاید به همی حبرانی بیسایی نگر بجده تو اختیار نمو واجا آخرت به زبان انسان یا هم شاید دیگه چیز زبان ہے منظور یا بازی مشک واجا مندور شرط امتحانت که باره صحابه اکرام انگه حس کنم باری خدا گشته دین کامله امتحانش کنم باری از امتحان از آب خوب دریا ہے یا نه انگه احساس کنم که دین ناقصه تو دیگه دیگه چیز نویسه گفتی ولی صحابه این امتحان کامیاب در نوشته شده کتاب الله کامی و سنت رسول الله است دیگه احتیاج نیست که حضرت تکلیف به فرمانی است دیگه بس و بعضی از محققین اهل سنت فرمانند که امکان داره که حضرت منصوریشیه که کلام کاغذ بلوچانی تو حضرت ابوبکر اختلافات را تعتبر بنویسید به این دلیل که بخاری و مسلم تها چه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها این روایت وارد بود که واجع همین بیماری تها ارشاد فرمانی ادعی بی اباک و اخاک عائشه برو اوتی براتا اوتی پتا لوچا اوتی براتا عبدالرحمن و اوتی پتا حضرت ابوبکر بلوچا من کتو که وصیت کتو و حضرت ابوبکر بلی ولی عهد را تاکر رنچ من بشوکی یاد بگید یہ شہر بری بشکر موقع پر رسی تاکہ دلی تمنا کرو کہ دل دہات ہمچی تمنا ہی پیدا بکی اصلاح بری احبارا من جانشی دیگا حتی کسی آرزو بے گنجاش بے لیکن دل اصلا مکشی کے بے جانشی دیا چمی دم اکتا کہ امیدی بھی کرو لیکن کہ ام وقت سندی ابن سبب دیو دوبار دل جانشی پھر وہ آتی ہے کہ وہ آدمی بھی پالا ہے کہ ہمیں کارا بکان دو وہ آجا پتا فرمائے کہ ہمیں میں ارادہ پاس کو دی بھی یہ خاطرہ کے وسیعت ضرورت نہیں نیاز ہے کہ میں یہ وسیعت دا بلی بیس بچین کہ خدا کارا دگرہ ور راہ رہا ہے ومومنہ ہم کسی دگرہ حاضر نبن قبول بگنے جو ضرورت نظر نیاز نیست این واجب دو علی وحد اطلاع داره بود که تو اگر من ویسه هم نیاز بیتی ویسه لگه یه فیصله بیتا این الله به طرح رنگ رو به صدیق مسئله پرای خلاف واجب ها صرف نظر بود واجب مردم که رفتن این پنجشنبه دوچه واجب استراحت فرمان سور نماز وقت وقتی که رسید همین واجه نسبت به صوبه وقتا کمی سکون بیشتر آرامش بیشتر مرض شدت کمتر و بیماری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هفت مشک آب و جانب هفت مشک آب سر سر پرده جانش بیشتر غسل فرمان و بعد از آیی حضرت علی و حضرت عباس دو جایتا که منا بیای کوپا دیگلی منا داران بگلی شما وقت رفت لگل منا داران بگلی منی بازوانا گرام بگلی منا بگلی من داران گلی تو منا ببری مسل حدیث شریف آیتا که در این حالت این دوی این بزرگان سیدنا علی رضی اللہ عنہ و سیدنا عباس رضی اللہ عنہما واجه مبارک این بازوان اگر تلیات مسجد در فشیا و این مسجد و منزل امیر آشار دیرلانا همشی نزدیکن که مطمیه حجر دروازه بج بودیم و این مبارک واجه مسجد شدیم و این همه چون مقاهد و زر غالب واجه تلیت سرا و این دوی واجه بازوان مبارک این گفتگر و این همه صحابه حس کو واجه پا مبارکی بشه طاقت و زور ندار زمین سرا چو کش بده و همه آن حضرت صلى الله عليه وسلم تشرف يا رب. نماز عن الصحابة الكرام وقال النماز فرمانك من عمل سر منه وأهلت من برسر تشريف فرماه ورآه حضرت إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام في دنيا زندگی خطيب الأنبياء والمرسلين في آخر خطبة مدينة من بركات سر الله ولی خطبه دوام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات گرامی جمعه تحاف جمعه واجه فرما شاب کی حمشیہ کے اللہ پاک یک بندی یا وزی اختیار کہ دنیا بمانید کی دنیا و دنیا مانید اختیار بکن یا چیزی خدا در بارها کمائی اختیار اما بندی ہما چیز پسند کر کے خدا در بارها ادگرام بودی فکر نایدن ادگرام خلافشی بود واجب یکی مثالا بیان کنگی دیگه یک بند خدایی واقعا بیان کنگی اما رازدار نبوتا صاحب سر پیغمبر یارگار انیس اسفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نشتگر کشید آمد شریف ہے و مازی جمله اشتراغا تا تحمد لگی درد کو وزار قدر رکی کردی ہے و کرارن باردار عرضی کو کہ ما وطی پتو مادان و نفسان و جانان حاضر پتو قربان بکنی اے خدای بری صحابه فرمانند ما تعجب و نبی علیه السلام یک مردی واقع پیش کرده و ابو بکر لگی گیره و گوش ای رسول الله ما ودا قربان کرده بتو ایلا چه جاهی گیره و گیره و گیره چه مناسبتی گیره و گیره و واجب شی خدای بنده اختیار داد و بنده خدای دربار پسند تو و ابو بکر دنیا تو ای پیمون بشه بعضی صحابه بشن که ما اوهلی و بکره که گره اوگا تعجب رو برادر کنی به همه زنگی پنگ و چپاس همه